Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 5 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Co piątka Kaczyńskiego oznacza dla budżetu? O tym na początek szef rządu, który prezentował dzisiaj szczegóły ogłoszonych programów. Okuliści zadowoleni z planów zniesienia limitów na operację zaćmę. Zgodnie z zapowiedziami ma tak być już od kwietnia. Śledztwo w sprawie trzech podejrzanych przesyłek z ładunkami wybuchowymi prowadzi brytyjska policja. Wszystkie programy z piątki Kaczyńskiego mają być ogłoszone jeszcze w marcu, a później kolejno realizowane. Tak zapewniali szef rządu Mateusz Morawiecki i ministrowie na specjalnej konferencji prasowej. Premier powiedział, że pieniędzy na nowe projekty nie zabraknie. Więcej na ten temat wie Sylwia Białek. Ustawa dotycząca 500+ wejdzie w życie 1 lipca. Trzynastki dla emerytów będą wypłacane w maju. Projekty zniesienia podatku dla pracowników do 26 roku życia oraz 17% PIT i podwyższenie kosztów uzyskania przychodu zostaną ogłoszone pod koniec marca, w życie zaś wejdą w drugiej połowie roku. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że nowa piątka PiSu to jest pewna ciągłość, pewna strategia, pewna logika życia zawodowego, życia rodzinnego. Programy będą kosztować 40 miliardów złotych rocznie. Szef rządu mówił, że pieniądze na ich realizację będą pochodzić z likwidacji szarej i czarnej strefy i walki z mafią VAT-owską. Jestem przekonany, że osiągniemy ten cel, bo wiemy, jak walczyć z mafiami VAT-owskimi i wiemy, gdzie są zakopane te pieniądze, które nasi poprzednicy myśleli, że są nie do wydobycia. Szef rządu przyznał, że wdrożenie nowych propozycji programowych może doprowadzić do zwiększenia deficytu budżetowego w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zapewniał jednak, że rząd utrzyma budżet w granicach wymogów Unii Europejskiej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Przeciwko niskim pensjom protestowało w Warszawie kilka tysięcy pracowników sądów i prokuratur. Manifestacja przeszła sprzed Ministerstwa Finansów, przed Kancelarię Premiera, gdzie złożono postulaty. Ten główny dotyczył podwyżek o 1000 złotych. Bardzo dużo ludzi odchodzi, przychodzą ludzie z ulicy na umowy zlecenia, stażyści, którzy tak naprawdę po miesiącu odchodzą, ponieważ nie dają rady. Jest naprawdę ciężko utrzymać się w tej chwili z tej pensji, którą my otrzymujemy. Przez wiele lat nie było żadnych podwyżek groszowe kwoty i w końcu się ludziom należy godne wynagrodzenie. Chcemy godnie zarabiać. Dla wszystkich sąd to sędzia w todze z łańcuchem na sali, a tak naprawdę te wszystkie akta musimy przygotować my, bez nas sądy nie istnieją. Według związkowców średnie wynagrodzenie brutto pracowników zatrudnionych w prokuraturach rejonowych wynosi 1870 zł brutto. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik mówił wczoraj, że jest zdziwiony protestami, bo od wielu miesięcy trwają rozmowy ze wszystkimi organizacjami związkowymi pracowników sądownictwa. Zgodnie z porozumieniem podpisanym w grudniu, każdy pracownik w tym roku ma dostać 200 zł podwyżki. Możliwe są też premie i nagrody. Zniesienie limitów na operację zaćmy poprawi dostęp do tego leczenia. Tak uważają okuliści. Wczoraj minister zdrowia zapowiedział, że zabiegi usuwania zaćmy oraz tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny będą od kwietnia finansowane bez limitów. To dla pacjentów dobre informacje, ocenia profesor Jacek Szaflik z Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Zniesienie limitów jest bardzo ważnym czynnikiem, który ma szansę przyczynić się do zwiększenia dostępności do leczenia zaćmy, która jest najpowszechniej leczoną chirurgicznie na świecie chorobą. Także to jest krok w bardzo dobrą stronę. Także no, warunki finansowania poszczególnych procedur, czym one będą korzystniejsze, tym mamy szansę na skuteczniejsze rozprawienie się z chorobą. Według danych Ministerstwa Zdrowia w 2016 roku wykonano ponad 240 tysięcy zabiegów usunięcia zaćmy. W 2018 było 68 tysięcy więcej takich operacji. Londyńska policja wszczęła śledztwo w sprawie trzech podejrzanych przesyłek zawierających niewielkie amatorskie ładunki wybuchowe. Trafiły one rano w okolice dwóch lotnisk i dworca kolejowego. Nikomu nic się nie stało. Sprawę bada Wydział Policji do Spraw Terroryzmu, ale funkcjonariusze nie przesądzają kwestii motywacji sprawcy. Trzy miejsca, trzy pakunki wielkości koperty A4. Okolice dworca Waterloo i lotnisk City oraz Heathrow. Policja informuje, że uważa, że sprawy są powiązane, chociaż nie przesądza, czy chodzi o terroryzm. Ktoś w budynku przy Heathrow otworzył kopertę, której zawartość się zapaliła, ale nikomu nic się nie stało. Przesyłki zaadresowane były do budynków nieuczęszczanych zwykle przez pasażerów, a osoby zatrudnione w tych miejscach. W dochodzenie włączyła się irlandzka policja. Sky News informuje, że w polu adresat dwóch przesyłek widnieje Dublin. Koperty zaadresowano ręcznie. Policja apeluje o czujność czujność i wzmacnia patrole, by poruszający się po mieście Londyńczycy czuli się pewniej. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na termometrach będzie przeważnie od 6 do 11 stopni, poza tym pogodnie ma być jedynie na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku, w Małopolsce i na Mazowszu. Słońce pojawi się także na Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie, choć tam może popadać. Tej nocy na wschodzie i południu możliwe miejscami opady deszczu przechodzące w deszcze ze śniegiem. Poza tym w całym kraju pochmurno. Na termometrach od minus 3 stopni na krańcach północno-wschodnich, przez 1 stopień w centrum, po 2 na zachodzie i południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Niektórzy są głodni gwiazd, wolności, podróży, inni zwycięstw, tańca czy uśmiechów. Ja jestem głodna, po prostu, tak jak ponad milion dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i wesprzyj program Godne Dzieciństwo, bo jesteśmy głodne, po prostu, ale również głodne godnego życia. pck.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jest wiele sposobów na poprawienie Twojego zdrowia. Który wybrać? Oczywiście, propolis firmy Farmapia. To naturalny produkt, który podniesie odporność Twojego organizmu. Propolis krople pomogą w leczeniu przeziębienia, grypy, układu pokarmowego. Propolis aerozol pomoże na ból gardła, a na problemy skórne jest maść propolisowa. Zapytaj o propolis firmy Farmapia w swojej aptece lub najbliższym sklepiku zielarskim. Wejdź na farmapia.pl. Zacznij żyć! Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu. Marek Stremecki. Od Szczecina nad Bałtykiem po Triest nad Adriatykiem zapadła żelazna kurtyna, dzieląc kontynent. Tak powiedział 5 marca 1946 roku Winston Churchill w przemówieniu wygłoszonym w Stanach Zjednoczonych. Brytyjski premier był pierwszym politykiem, który użył tego terminu po II wojnie światowej. W dalszej części tego przemówienia premier brytyjski empatycznie pożałował tych, którzy nie ze swojej woli pozostali po stronie sowieckiej na ponad, jak się okazało, 40 lat. Także 5 marca, 7 lat później, umarł Stalin, główny twórca tej żelaznej kurtyny i współtwórca zimnej wojny. O tym jeszcze będziemy więcej mówić w kalendarium historycznym za chwilę, które przygotowała Gabriela Darmetko. I ja teraz Państwa zapraszam serdecznie na program. Dźwięki historii. 5 marca 1940 roku na wniosek szefa NKWD Ławryntija Berii biuro polityczne KCWKP podjęło uchwałę o rozstrzelaniu polskich oficerów więzionych w obozach na terenie Związku Sowieckiego oraz polskich więźniów przetrzymywanych przez NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej. W wyniku tej decyzji zgładzono około 22 tysięcy polskich obywateli. 8 marca 1948 roku w Łodzi utworzono Państwową Wyższą Szkołę Filmową, popularną filmówkę. 5 marca 1953 roku zmarł Józef Stalin, sekretarz generalny KC/KPZR i premier Związku Sowieckiego, zbrodniarz odpowiedzialny za prześladowania i śmierć milionów ludzi, który przez ćwierć wieku rządził totalitarnym państwem sowieckim. Wśród jego ofiar były setki tysięcy Polaków. Trumna z prochami największego człowieka naszych czasów spoczywa na lawecie armatnim, zaprzężonej w czarne konie. Okryta jest szkarłatem. Oszklona górna część trumny odsłania oblicze Józefa Stalina. 5 marca 1953 roku porucznik Franciszek Jarecki dokonał brawurowej ucieczki ze Słupska na wyspę Bornholm samolotem MiG-15 bis. Na wyspie specjaliści ze Stanów Zjednoczonych, wezwani przez władze duńskie, sprawdzili dokładnie samolot i zgodnie z regulacjami międzynarodowymi odesłali go z powrotem do Polski po paru tygodniach. Jarecki pojechał do Monachium, gdzie wystąpił w Radiu Wolna Europa. W Londynie otrzymał od generała Władysława Andersa Krzyż Zasługi. Następnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie otrzymał nagrodę 50 tysięcy dolarów za sprowadzenie na zachód samolotu MiG-15. 9 marca 1962 roku odbyła się premiera filmu Nóż w wodzie w reżyserii Romana Polańskiego. No, co jest? Niech pan zdejmie śliniak. Skacz! Skacz! Nie! Niech pan wyłowi wiosło. Nie umiem pływać. Niech się pan nie wygłupia. Nie umiem pływać, mam się utopić? Niech pan skacze. Zostań. 9 marca 1983 roku w Grudziądzu rozpoczął się proces Anny Walentynowicz, oskarżonej przez władze komunistyczne o kontynuowanie działalności związkowej i organizacji akcji protestacyjnej w grudniu 1981 roku. Walentynowicz skazana została na rok i 3 miesiące więzienia w zawieszeniu na 3 lata. 100 lat temu. 7 marca pod Torczynem w walkach z Ukraińcami zginął pułkownik Leopold Liskula, od 1912 roku związany z organizacjami strzeleckimi, żołnierz Legionów Polskich i Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari. Kurier Warszawski w wydaniu z 7 marca opisywał porządek obrad Sejmu Konstytucyjnego. Porządek dzisiejszego, 11 z kolei posiedzenia Sejmu Ustawodawczego jest następujący. Drugie, a ewentualnie i trzecie czytanie wniosku nagłego posłów Skarbka i Korfantego w sprawie poboru do wojska. Drugie, a ewentualnie i trzecie czytanie wniosku nagłego posła Głąbińskiego w sprawie pupilarności pożyczki państwowej. Wniosek nagły posła Witosa w sprawie pogwałcenia nietykalności poselskiej w Białej Podlaskiej. Wniosek nagły posła Malinowskiego w sprawie komisji rozjemczych mających na celu uregulowanie zatargu pomiędzy strajkującą służbą dworską a właścicielami majątków ziemskich. Natomiast Kurier Poznański 8 marca pisał o obchodach roku Kilińskiego. W Bolechowie odbył się w niedzielę obchód na cześć Jana Kilińskiego, urozmaicony śpiewami narodowymi, odczytem, deklamacjami i obrazkami scenicznymi program wykonała młodzież i dzieci ze wsi tutejszej. Publiczność nie szczędziła oklasków i wyrazów zadowolenia i podniesiona na duchu opuszczała salę. Witaj w moim świecie nieznajomy. La la la la la la, tak dawno nie gościłam tu nikogo. La la la la la la, i na schodach nie słyszałam kroków. La la la la la la, aż nagle właśnie dziś ty stajesz w moim. Gościem dzisiejszego programu Historiak z książki jest dr Tomasz Makowski, dyrektor, szef Biblioteki Narodowej Warszawy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W tym miejscu zawsze rozmawiamy przeważnie z autorami książek i to najnowszych książek, a tymczasem jest dzisiaj nie autor książek, ale człowiek, który z książkami ma bardzo, bardzo wiele do czynienia. W związku z tym nie mówimy o jednej książek, o jednej książce, a o tysiącach. Biblioteka Narodowa. Może powiedzmy na początek, panie dyrektorze, co to jest, bo to może nie wszyscy do końca wiedzą, tak jak nie wiedzą, co jest Bank Narodowy. Nie autor jednej książki, tylko kustosz wszystkich książek. Otóż to. Jak kiedyś o sobie przeczytałem. Rzeczywiście Biblioteka Narodowa w każdym państwie jest symbolem niepodległości. Między innymi dlatego, że gromadzi całość piśmiennictwa. Wszystko to, co drukują autorzy z danego kraju, ale także publikowane jest w danym języku, czy w granicach terytorium. I każda biblioteka jest narodowa, jest zbiorem całości piśmiennictwa, książek mądrych, głupich, pięknych, brzydkich, wszystkiego tego, co w danym kraju powstało. A my akurat mamy jedną z najstarszych na świecie bibliotek narodowych, bo powstała, została otwarta dla publiczności w 1747 roku, a dużo wcześniej sam pomysł w głowach dwóch braci biskupów, Józefa Andrzeja i Andrzeja Stanisława Załuskich powstał. I tak się mówi też Biblioteka Załuskich. Staramy się od tej nazwy odchodzić, dlatego że ona dla osób niezorientowanych pokazuje, że jest to jedna z wielu bibliotek rodzinnych. A to nie była prawda. W XVIII wieku była to największa biblioteka w Europie. Publicznie otwarta. 400 tysięcy woluminów, 11 tysięcy rękopisów średniowiecznych i nowożytnych. Przepiękny zbiór grafiki, rysunków. My nie zdajemy sobie sprawy, jaki skarb w XVIII wieku tu mieliśmy. I to było otwarte dla publiczności. Nie był to zamknięty zbiór królewski, jak w wielu krajach. Stąd mamy jedną z najstarszych bibliotek, bo starszą od Bibliotek National i British Library, ale na pewno największą bibliotekę. W tym kontekście no trzeba powiedzieć o tym, że niedługo cieszyliśmy się tą biblioteką, bo przyszły zabory przecież i już tak dobrze nie było. Katarzyna II, to była jedna z pierwszych decyzji, jaką podjęła, było wywiezienie tej wspaniałej biblioteki do Petersburga, gdzie stała się początkiem Biblioteki Carskiej, dzisiaj Biblioteki Narodowej Rosji. Ale w kontekście, o którym dzisiaj będziemy mówili, warto podkreślić, że w przeciwieństwie do innych krajów w XIX wieku nie mieliśmy Biblioteki Narodowej. Ten symbol niepodległości Katarzyna II wywiozła nam, czyli Bibliotekę Rzeczypospolitej, bo taką nazwę Biblioteka Załuskich faktycznie miała. Już mi korci natychmiast zapytać, czy możemy te dzieła oglądać jadąc do Rosji. Część tak, to znaczy część nam zwrócono po traktacie ryskim, dużą część w latach 20., kiedy Biblioteka Narodowa była reaktywowana. Część oczywiście, część została w Petersburgu. My w tej chwili skatalogowaliśmy już wszystkie rękopisy, które tam pozostały, dzięki dobrej współpracy ze stroną rosyjską. I ten katalog w tym roku zostanie opublikowany przez nas i w języku polskim, i rosyjskim, i angielskim oczywiście. Ale większość absolutnie straciliśmy w trakcie podróży z Warszawy do Petersburga, jeszcze w XVIII wieku, ale największą część podpalili Niemcy w 1944 roku. Ale to już wybiegliśmy do przodu, bo chciałbym jeszcze przypomnieć rok 1928, 1 marca. 24 lutego 1928 roku prezydent Mościcki podpisuje akt reaktywujący bibliotekę, ale to jest bardzo mylące, dlatego że biblioteka powstała właściwie tuż po odzyskaniu niepodległości, była reaktywowana, dlatego że po raz pierwszy w budżecie państwa pojawia się w 1919 roku. I o tym chciałem powiedzieć, że też ma 100 lat, tak jak wiele instytucji, które właśnie obchodzimy, ich rocznicę. Tak, tylko powstawała bez podpisanego dokumentu, miała swoich pracowników, gromadziła zbiory, wspaniałe biblioteki przyjeżdżały z Rapperswilu, z Batignolu w Paryżu, z wielu miejsc, a dopiero w 1928 roku, czyli 10 lat po odzyskaniu niepodległości, formalnie prezydent Mościcki podpisał naszą reaktywację. Bardzo krótko funkcjonowaliśmy, a mimo to zgromadziliśmy ogromny zbiór książek. My straciliśmy w czasie II wojny światowej Biblioteka Narodowa, reaktywowana w dwudziestoleciu międzywojennym, straciła 50 tysięcy rękopisów. Dzisiaj mamy 30 tysięcy. To była strata bez precedensu. Podpalono 80 tysięcy starych druków. praktycznie nic nie ocalało. To było też po powstaniu, czy wcześniej to się stało? Po powstaniu. To nie był... Podczas niszczenia stolicy. Część oczywiście straciliśmy w trakcie bombardowania we wrześniu 1939 roku, ale to była mała część. Większość straciliśmy naumyślnie, świadomie podpalone przez niemieckie wojska. Czy Niemcy coś zabrali do siebie, do Berlina? Zabrali, ale nie tak dużo. Odzyskujemy co jakiś czas. No właśnie, jak to wygląda? Pojedyncze obiekty. Kilka lat temu udało nam się w Dreźnie rękopis średniowieczny znaleźć ze zbioru Biblioteki Narodowej. Co chwilę coś znajdujemy w różnych miejscach, ale to są drobiazgi w porównaniu z tym, co mieliśmy. Co tego nikt nam nie zwróci. Panie dyrektorze, co najcenniejszego straciliśmy? Można tak powiedzieć przykładowo? Straciliśmy przede wszystkim rękopisy pisarzy XIX wieku, ale także straciliśmy ogromne biblioteki, rękopisy klasztorów polskich, które bracia Załuscy gromadzili bardzo intensywnie. I to są straty ogromne. To trudno nawet wymienić jeden z obiektów, który straciliśmy. Proszę pamiętać, że w biblioteki i archiwa straciły w czasie tylko II wojny światowej 70% swoich zasobów. Oczywiście Biblioteka Narodowa była tą największą stratą bez precedensu w historii świata i dlatego przechowujemy urnę z prochami po bibliotece. Nasi starsi koledzy, kiedy weszli do magazynu, zobaczyli spopielone książki stojące na półkach, część już na ziemi. Zgarnęli część tych książek jeszcze w kształtach książek. Książki się nie palą, książki się popielą. I włożyli do szklanej urny, którą dzisiaj traktujemy jak relikwię. I kiedy skanowaliśmy 2-milionowy obiekt w Polonie, naszej cyfrowej bibliotece, uznaliśmy, że ten 2-milionowy to powinna być urna z prochami, po tym, czego już nie przeczytamy. I kiedy mówimy o książkach w historii, to warto wspomnieć o tym, że wielu książek już polskich nie przeczytamy nigdy, bo zostały spalone. Duża część naszych zasobów to były unikatowe, jedyne egzemplarze istniejące. Dzisiaj nam się oczywiście udaje znaleźć, czy na różnych aukcjach, czy w zbiorach prywatnych, nawet XVI-wieczne książki, których nie znaliśmy wcześniej. Zaraz po przerwie z dyrektorem Makowskim będziemy mówić o tym, dlaczego właściwie tak naprawdę spotkaliśmy się tutaj dzisiaj i dlaczego rozmawiamy o BN. A ciągle jestem tylko twym wspomnieniem. Wciąż nie umiem przestać tobą żyć. A mogłeś zranić mnie trochę mocniej, zabrać mi nadzieję, szansę na coś więcej. A ciągle zbieram siebie z miejsc pod sobie i znów na kawałki rozpadam się. Wystarczą mi nawet kłamstwa. Daję się nagrodę, gdy masz na to ochotę. Ostatni raz poddaję się. Ostatni raz szukam cię. Chcę mieć cię dość, na zawsze dość. Przegrywam też. Dla kilku zdań rzuconych w moją stronę znowu ci wybaczam, choć twe słowa nic nie znaczą. A nie sumuję wszystkich za i przeciw. Nic nie przekona mnie, że to nie ty. Chcę od twoich oczu dostać jedną zostań, daj mi je za karę. Wiem przecież, że nie zostaniesz. Ostatni raz poddaję się. Nieprawda. Ostatni raz szukam cię. Nieprawda. Historia jak z książki. Gościem programu dzisiejszego jest dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, oczywiście, że w Warszawie. Jeszcze raz dobry wieczór. Przed przerwą mówiliśmy o historii, o bardzo długiej i wspaniałej historii, począwszy od biskupów załuskich, tamta w XVIII wieku biblioteka powstała, najpotężniejsza, mówił pan dyrektor przed przerwą, wtedy w ówczesnej Europie, potem był czas zaborów i ta wielka grabież przez carycę Katarzynę, wreszcie reaktywowanie w niepodległej Polsce. Właściwie w XIX roku, jak pan mówił, choć w 28 oficjalnie, w 1928 oficjalnie i wreszcie druga wojna i te ogromne straty, o których powiedzieliśmy, bezprzykładne zupełnie. Co się dzieje, jak wygląda Biblioteka Narodowa po wojnie? Żartujemy przez łzy właściwie, że biblioteka to jest jedyny taki przykład w historii trzykrotnie otwieranej Biblioteki Narodowej, bo w 1945 roku musieliśmy ją otwierać na nowo. Musieliśmy odtwarzać i kolekcje, i budynki, a także zespół ludzki. 5 osób tylko z dawnej biblioteki przystąpiło do pracy. W 1945 roku dokładnie tak. Także otwieraliśmy, jest taki opis bardzo ładny, bibliotekarzy, którzy musieli opuścić Warszawę po powstaniu warszawskim i z Pruszkowa szli piechotą w styczniu z Pruszkowa przez Zaspy, przez Pole Mokotowskie jeszcze zaminowane i dopiero później zorientowali się, jak niebezpieczną wyprawę podjęli i wchodzili do gmachu. Wtedy biblioteka wynajmowała budynek SGH dzisiejszego przy ulicy Rakowieckiej. Tam się znajdowały magazyny i czytelnie i wchodzili do tych budynków po kolei, sprawdzając, co jest. Niewiele było. Więc budowaliśmy kolekcję od początku. Dlatego w stulecie niepodległości postanowiliśmy ogłosić akcję poszukiwania brakujących egzemplarzy. Bo w stulecie niepodległości weszliśmy ze skatalogowanym całym naszym zasobem. Postanowiliśmy skatalogować całość, żeby wiedzieć, czego nam brakuje. I brakuje nam około 30% publikacji, głównie z XIX i XX wieku. Brakuje w stosunku do? Do tego, co zostało wydrukowane w Polsce. W ogóle. Tak, bo proszę pamiętać, że w XIX wieku nie było Biblioteki Narodowej, nie było centralnego miejsca, które by gromadziło wszystkie publikacje. Pierwsza Biblioteka Narodowa, czyli ta Biblioteka Rzeczypospolitej z XVIII wieku, miała na mocy ustawy sejmowej prawo do egzemplarza obowiązkowego każdej publikacji. To jest prawo jeszcze sprzed Konstytucji 3 maja. Bardzo nowoczesne. I dzisiaj z tego samego korzystamy. Ale brakuje nam przede wszystkim książek, czasopism, druków ulotnych XIX-wiecznych głównie, czy w ogóle sprzed 1945 roku. I to są straty i z czasów II wojny światowej, ale po prostu braki wynikające z tego, że nie było Biblioteki Narodowej przez cały okres zaborów. Czego szukamy? Paradoksalnie nie tych najcenniejszych, czyli pierwodruku pana Tadeusza, mamy w kilku egzemplarzach, ale najbardziej brakuje nam tego, czego i dzisiaj nie szanujemy. Literatury popularnej, romansów, kryminałów, podręczników szkolnych czy gazet lokalnych. Ponieważ chcemy mieć korpus publikacji polskich, chcemy mieć całość wszystkich publikacji, które się pojawiały w Polsce od XV wieku do dzisiaj, szukamy głównie tych, których po prostu nie zachowywano w bibliotekach prywatnych, ale także instytucjonalnych. My dzisiaj też po przeczytaniu romansu jakiegoś wakacje zazwyczaj przekazujemy komuś innemu, ale nie wstawiamy do biblioteki, szanujemy wielką literaturę i ją mamy w bardzo dobrym wyborze. Ale jeżeli państwo na strychach, w piwnicach, czy nawet na półkach swoich prywatnych bibliotek znajdą książki sprzed 1945 roku, czy gazety, czy czasopisma. Proszę, jeszcze starsze, prawda? Jeszcze starsze także. Proszę wejść na naszą stronę, zobaczyć, czy mamy, czy nie mamy, ale nawet i bez tego warto nam przekazać, bo bardzo często mamy egzemplarze zdefektowane. Właśnie te zaczytane najbardziej, czyli literaturę obyczajową, kryminalną, czy taką popularną po prostu, która zawsze była obecna. Więc szukamy książek różnych. Bo ta akcja, rozumiem, trwa już. Tak. Czy ktoś coś przyniósł fajnego? Bardzo dużo dobrych rzeczy dostajemy. Dostajemy nie tylko od osób prywatnych, koło 20 osób, ponieważ nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich od razu, koło 20 osób przyjmujemy dziennie. To są bardzo cenne zbiory. Aż do tego stopnia. Również bardzo wiele bibliotek publicznych, które mają zbiory sprzed 1945 roku, czy naukowych, przekazuje nam takie listy. I proszę mi wierzyć, jesteśmy zaskakiwani nie tylko publikacjami, które szczęśliwie się zachowały, ale także miejscami, w których one się zachowały. Większość osób czy instytucji, które na listach dostaje takie raporty codzienne, kto się zgłosił, nigdy byśmy się do nich nie zgłosili. Oto są bardzo często pamiątki rodzinnych historii, które nie były ujawniane przez czas PRL-u, kto co zachował, kto co sobie zostawił. Przy okazji warto tych ludzi posłuchać, myślę. Tak, dlatego te raporty są też ważne dla przyszłości, że już rejestrujemy bardzo często pozostałości prywatnych bibliotek, które nigdzie nie zostały w żaden sposób zdokumentowane, a tak już będziemy mieli nie tylko egzemplarze, ale także historie ludzkie. Co na przykład przyniesiono? Ojej, ja się najbardziej ucieszyłem z gazety, różnych tak? czasopism, gazet przede wszystkim. Okazuje się, że dużo po dziadkach nauczycielach się zachowało. Właśnie w czasach PRL-u nauczyciele zachowywali swoje pamiątki dawnej świetności sprzed 1939 roku i to było zachowywane. Różnego rodzaju okulniki, to co może państwa mniej będzie wzruszało, a mnie bardzo, okulniki różnych małych urzędów, nikt tego nigdzie nie zachowywał. To są jedyne egzemplarze, które do nas trafiły, ale także różnego rodzaju poradniki, których też ludzie nie przechowywali. Ja wspomnę szczególnie dla nas cenne dary Wandy Pułtawskiej, chociażby z jej księgozbioru prywatnego sprzed wojny, gromadzoną literaturę na tematy medyczne i psychiatrii, psychologii. Bezcenne rzeczy. Ta lista szlachetnych darczyńców dołącza do dwóch pierwszych założycieli Biblioteki Narodowej długiej listy wspaniałych darczyńców. Żeby nie zabrakło miejsca. Nie, na to będziemy. Chcemy mieć do 2022 roku, czyli do rocznicy powołania pierwszej Biblioteki Narodowej, Biblioteki Rzeczypospolitej, komplet polskich publikacji. Mamy jeszcze 3 lata. Proszę powiedzieć, dużo słuchaczy nas słucha. Jak zrobić, jak mamy zachować się, jeżeli chcemy coś podarować, powiedzmy tę drogę, przynieść, zawieźć, przysłać, jak to wygląda? Osoby wykluczone cyfrowo bardzo prosimy o telefon do naszego działu gromadzenia. Na naszej stronie internetowej są wszystkie namiary podane. Osoby, które cyfrowo sobie radzą świetnie, proponuję, żeby zajrzały do naszego katalogu, wpisały tytuł i sprawdziły, czy jest to wydanie, które mają na półce. Bo bardzo często tak jest z podręcznikami, że mamy pierwsze, 7, 25, ale nie mamy pozostałych. A bardzo często pokazanie, jak się podręczniki szkolne zmieniały, niekoniecznie tylko polskie, ale także zaborców, pokazują, jak się zmienia nie tylko myśl, ale także prezentacja historii, biologii, wszystkiego. To jest pasjonująca lektura. Potem należy je przywieźć, przysłać? Można przysłać. Bardzo wiele osób przysyła nam paczki z książkami, ale także wiele osób nam przysyła listy publikacji, które mają, albo fotografie. Po prostu robią zdjęcie swojej szafy czy regału i przysyłają nam zdjęcia. To też jest bardzo dla nas pomocne. Czy zdjęcia stron tytułowych z książek. Inni po prostu proszą o przyjazd i jeżeli jest to wielki księgozbiór, wtedy przyjeżdża od nas ekipa. Pan ogląda te wszystkie propozycje? Niestety nie. Proszę pamiętać, do Biblioteki Narodowej rocznie wpływa ponad 200 tysięcy jednostek. I kto to kiedy przeczyta? Wiem, że Biblioteka Narodowa to nie jest po prostu czytelnia. To jest czytelnia na miejscu. Szczęśliwie, ponieważ w tej chwili trwa remont budynku czytelni, więc mamy tymczasową czytelnię, a mimo to frekwencja jest nadal bardzo wysoka i rośnie. Także cieszymy się, że zbiory, które zostały skatalogowane, ale także w dużym stopniu już są zeskanowane. Proszę pamiętać, my mamy w tej chwili 2 700 000 zeskanowanych książek. To wspaniałe dla bibliotek. I ku mojemu zaskoczeniu, dzięki temu nie spadają odwiedziny w bibliotece fizycznie, tylko wzrastają, bo nagle wiele osób zdaje sobie sprawę, jak wielkie bogactwo znajduje się w naszych magazynach. A dzięki temu realizujemy nasze hasło: otwieramy magazyny dla wszystkich. Otwieramy magazyny dla wszystkich, mówił dyrektor Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, który razem ze swoim sztabem i ludźmi czeka na dary. To, co ukazało się przed 1945 rokiem, a nie ma w bibliotece, koniecznie należy do tej biblioteki przysłać. Panie dyrektorze, dziękuję za rozmowę dzisiaj. Dziękuję również. ci jeżynkosz na pociechę jedz. Śpiewam czas każdy dzień, co spopielił się. Ziarna te, z których plon marny żaden był. Świeży chleb, niosę wina łyk. Jak z książki. Są słynne belgijskie czekoladki, belgijskie frytki i jest też belgijskie piwo. Bywa bardzo często, że bardzo mocne. O mocnym i lekkim piwie, które spożywała dziatwa szkolna w stołówkach, opowie teraz Państwu profesor Michał Kopczyński. Pierwsze skojarzenie, jakie wywołuje słowo Belgia, to oczywiście Bruksela. Choć stolica tego państwa bardziej dziś się kojarzy z Unią Europejską i NATO niż z Belgią. Po chwili namysłu jednym przyjdą na myśl belgijscy piłkarze, innym legendarny już kolarz Eddy Merckx, a niektórzy pomyślą o czekoladzie. Inni jednak zapewne pomyślą o piwie. I o to ostatnie skojarzenie właśnie chodzi, bo w początku XX wieku Belgowie pili najwięcej piwa na świecie, oczywiście w przeliczeniu na głowę mieszkańca. Działo się tak, bo belgijski klimat nie pozwala na uprawę winogron, a rząd świadomie utrzymywał opodatkowanie piwa na niskim poziomie, by w ten sposób zapobiec nadmiernej konsumpcji mocnych alkoholi. Belgijski prymat w piciu piwa brał się również stąd, że największą część wypijanego trunku stanowiło lekkie piwo stołowe o zawartości alkoholu nie przekraczającej 2%. Popijano nim wszelkie posiłki, nie tylko w domach i jadłodajniach, lecz również w szkolnych stołówkach. Zmierzch lekkiego piwa nastąpił w latach 70., gdy wyparte ono zostało ze stołów przez słodkie napoje bezalkoholowe. Od tego czasu konsumpcja piwa w Belgii zaczęła systematycznie spadać. Dziś kraj ten plasuje się na 27. miejscu w świecie z 67 litrami na głowę mieszkańca rocznie. To niemal o połowę mniej niż w Czechach, o 40 litrów mniej niż w Niemczech, Austrii i Polsce, które lokują się na kolejnych miejscach rankingów. Spowodowany zmianą stylu życia i przemianami demograficznymi spadek konsumpcji w kraju, belgijscy piwowarzy z nawiązką nadrabiają eksportem. Jeszcze 40 lat temu głównymi odbiorcami belgijskiego piwa były sąsiednie Niemcy, Holandia i Francja. Potem doszły Stany Zjednoczone i kraje Europy Wschodniej, w tym także Polska. Dziś Belgia jest siedzibą największego na świecie koncernu browarniczego Anheuser-Busch InBev, który jest właścicielem ponad 400 marek i kontroluje 28% światowej produkcji piwa. Ale globalizacja belgijskiego piwa ma krótką historię. Zaczęła się 32 lata temu od połączenia dwóch lokalnych browarów, a swoje apogeum osiągnęła w ostatnich 10 latach wraz z przejęciem największego producenta piwa w USA, Anheuser-Busch, i wykupieniem innego potentata światowego rynku, koncernu Saab Miller. Choć 95% belgijskiego piwa wytwarzają wielkie browary, to długa piwna tradycja pozostawiła swe ślady w postaci ogromnej liczby lokalnych marek i wyjątkowych technik piwowarskich. Najsłynniejszy jest podbrukselski lambik, wytwarzany w drodze fermentacji spontanicznej w wystawionych na powietrze kadziach zawierających gorącą brzeczkę. Wśród belgijskich piw szczególną estymą cieszą się trunki wytwarzane przez trapistów, czyli założonego w połowie XVII wieku na bazie cystersów zakonu ściślejszej obserwancji. Zgodnie z porozumieniem Międzynarodowego Stowarzyszenia Trapistów z 1997 roku, prawdziwe piwo trapistów musi być wytwarzane w klasztorze lub w jego pobliżu, a w każdym razie pod kontrolą mnichów. Zysk ze sprzedaży napoju ma służyć utrzymaniu klasztoru i działalności charytatywnej. Najściślej tej zasady trzymają się mnisi z opactwa świętego Sykstusa w West-Vleteren w zachodniej Flandrii. Ich piwo, okrzyknięte najlepszym na świecie, produkowane jest wyłącznie przez mnichów, dostępne jedynie u bramy klasztoru i tylko w ograniczonej ilości po uprzednim zamówieniu. Kapitalistyczne reguły popytu i podaży tutaj nie obowiązują. Jak mówi opat, nie jesteśmy piwowarami, jesteśmy mnichami. Ważymy piwo, aby nas stać było na bycie mnichami. Dzieje się historia. Teraz czas na nowe książki. Patryk Plescott, George Meung, w słowach, dokumentach, obrazach, tam i z powrotem. To książka bardzo, bardzo ważna. Jest tak zwaną biografią mówioną, przygotowaną na wzór opublikowanej wcześniej przez tego samego autora książki o Sewerynie Ozdowskim, Polska, Australia, Solidarność. Życie George'a Meunga to prawdziwa kronika drugiej połowy XX wieku. Dzięki pamięci rodzinnej w jego opowieści możemy odnaleźć specyficzne i dramatyczne obrazy z życia polsko-francusko-żydowskiej rodziny z pierwszych dekad stulecia. A więc fascynacja komunizmem, emigracja, wojna domowa w Hiszpanii, ruch oporu, niemieckie obozy koncentracyjne w czasie wojny, a wreszcie powojenne wybory, inicjacja polityczna i pierwsze objawy niezależnego myślenia, dysydentyzm, studia, podobna emigracja. I protesty marcowe w Polsce, a tak samo protesty majowe w Paryżu. Kariera naukowa we Francji, a także perypetie ze Służbą Bezpieczeństwa. W lipcu 80 roku George Meung był w Polsce, a miesiąc później organizował już pierwsze wsparcie materialne dla rodzącej się Solidarności. W czasie wizyty delegacji Solidarności w październiku 81 roku Meung był właściwie jedyną osobą dopuszczoną z zewnątrz do Lecha Wałęsy. W nocy z 12 na 13 grudnia 81 roku komentował na żywo wydarzenia z Polski w państwowej telewizji francuskiej. Obserwował bezpośrednio polską transformację ustrojową, a także znalazł się w Berlinie akurat wtedy, gdy w listopadzie 89 roku runął mur. Patryk Plescott, George Meung, w słowach, dokumentach, obrazach, tam i z powrotem, taki tytuł tej książki, którą gorąco Państwa polecam, a książkę tę wydał Instytut Pamięci Narodowej. Historie jak z książki. Druga pozycja, którą chciałbym Państwu dzisiaj polecić, zupełnie innej kategorii i innej wagi. To książka komiks, bez słów, dla dzieci, choć i dorośli chętnie, myślę, go obejrzą. Historia jest taka. Mały chłopiec, gdzieś przed domem w Londynie, gra w piłkę. Mocniejsze trafienie i piłka ląduje w budynku starego teatru. A tu scena, garderoba, można przymierzyć perukę i kapelusz, a za chwilę potem zegar, który niechcąco uruchomiony, cofa nas i chłopca z piłką do epoki szekspirowskiej. Na widowni pełno roześmianej gawiedzi. Trwa spektakl. chłopiec z XX wieku jest teraz intruzem i zaczyna się ta prawdziwa, dramatyczna część akcji, w której główną rolę gra przyjaźń. Ale jak to dalej wygląda, to zachęcam Państwa do tej książki. Gregory Rogers, pewnego razu w Londynie. Gregory Rogers jest bardzo cenionym autorem, wielokrotnie nagradzanym. Między innymi za tę książkę dostał prestiżową nagrodę Kate Greenaway Medal. Ma wiele, wiele innych nagród. To jest naprawdę zupełnie niesamowita pozycja, a przede wszystkim dlatego, że ma kapitalne, kapitalne obrazki. Cudowna jest strona graficzna tej książki. Opowieść o obrazkach. Tę książkę ma dla Państwa literówka i kilka egzemplarzy możemy do Państwa wysłać. Historia z książki @polskieradio.pl. Niesamowita obrazkowa historia o przyjaźni człowieka. A co dalej, to powiem Państwu, nie zdradzę, bo to jest duża niespodzianka. Bardzo polecam. Też przeczytajcie. Najnowszy numer miesięcznika W sieci historii zaprezentuje teraz Państwu pani Małgorzata Żaryn, wiceszefowa tego pisma. Z okładki najnowszego wydania można wnosić, że wiodącym tematem marcowego numeru jest arystokracja. Intrygujące. Numer marcowy W sieci historii tym razem postanowiliśmy poświęcić polskiej arystokracji. To jest taki temat, myślę, że ciekawy pod względem i obyczajowym, i pod względem faktograficznym. Przede wszystkim chcielibyśmy tą arystokrację trochę przybliżyć świadomości naszej historycznej, dlatego że mówimy często o ziemiaństwie, mówimy często o chłopach, natomiast o arystokracji, jeśli mówimy, to raczej niedobrze. A tutaj pokazujemy jednak takie postaci, które w historii Polski się bardzo dobrze zapisały i którym jak najbardziej należy się szacunek i należy się takie miłe, że tak powiem, wspomnienie. Piszemy o pani Mycielskiej, przytaczając zresztą fragmenty jej pamiętników. Konstanty Radziwiłł, senator, dziś były minister zdrowia, z kolei opisuje swojego dziadka, który również miał na imię Konstanty, był bardzo ciekawą postacią i bardzo zasłużoną. Rodzina Branickich tutaj nam się przewija i opowiadamy o pałacu i siedzibie w Montresor, więc razem z pięknymi zdjęciami Jerzego Dąbrowskiego, także wszystkich Państwa jakby zainteresowanych losami arystokracji, a też taką, że tak powiem, pewną egzotyką związaną z tą warstwą, zapraszamy do czytania naszego tekstu. Poza tym troszkę przyglądamy się naszym sąsiadom, to znaczy pan Maciej Badowicz napisał tekst na temat takiego niepokornego, właściwie niepokorne to jest zbyt delikatne określenie, no krótko mówiąc, niedobrego naszego sąsiada, brata Władysława Jagieły, księcia Świdrygieły, który w XV wieku postanowił swoją karierę kniaziowską jakby wzbogacić o koronę i chciał oderwać Polskę od Litwy już na początku naszego związku, kumając się czy to z Krzyżakami, czy to z Tatarami, czy z kim się dało. I to właśnie jest taka ciekawa historia, mało znana, o losach naszej wspólnej drogi po pierwszej Unii, a przed drugą Unią Lubelską, jeśli chodzi o Polskę i Litwę, i pokazuje, że ta droga i ta przyjaźń, no jak to się dzisiaj zwykło mówić, była dość szorstka i wcale nam tak łatwo i prosto nie szło. Poza tym coś wspominamy już w ramach właśnie takiego opowieści o trudnym sąsiedztwie. Mamy tekst o kozakach, którzy no tutaj też prowadzili politykę, mieszkając w Rzeczypospolitej, ale raz zgodną, raz niezgodną z interesami polskiego monarchy. Nawet byli do tego stopnia niemili, że wyprawiali się na dwór sułtana tureckiego i spalili im mu na przykład pałac, no co oczywiście było kazusem do wybuchu wojny. Na szczęście ta wojna została przez dyplomację powstrzymana. No krótko mówiąc, taki tekst, który też pokazuje, że no, musieliśmy się dosyć mocno nagimnastykować, żeby tych kozaków jakoś tam usadzić i utemperować, a w momencie, kiedy już to się nie udało, no to powstanie Chmielnickiego było dla nas bardzo tragiczne, w skutkach i skończyło się w gruncie rzeczy wojną polsko-rosyjską i utratą dość dużego obszaru. No i oczywiście bardzo wiele różnych innych ciekawych informacji i ciekawych artykułów. Między innymi też opowieść o wystawie, która znajduje się w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej na ulicy Dziekania. Tam jest w tej chwili wystawa poświęcona księżom w walce o niepodległość w tym 14-18 roku i bardzo wiele innych artykułów, które są artykułami takimi cyklicznymi, znaczy w zeszłym miesiącu wspominałam o profesorze Orłowskim, który pisze o naszych wynalazcach. Teraz może jeszcze wspomnę też o takim cyklu, o którym jeszcze nie mówiłam, który opowiada o historii medycyny czy historii dietetyki. Tym razem opowiadamy o tym, jak kształtowała się historia wynalazków w dziedzinie przechowywania żywności. No i tu zapraszam serdecznie do czytania i pozdrawiam Państwa. Historie jak z książki. Już po raz 12 Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historycznym historia.org.pl ogłasza konkurs na wydarzenie historyczne roku. O tym konkursie powie teraz dyrektor placówki Muzeum Historii Polski, pan Robert Kostro. Wydarzenie historyczne roku to jest plebiscyt organizowany przez Muzeum Historii Polski z portalem historia.org.pl. W tej chwili realizujemy 12. edycję tego plebiscytu. Polega ten cały projekt na tym, że ciekawe wystawy, jakieś wydarzenia związane z popularyzacją historii, jakieś projekty edukacyjne można zgłaszać do tego plebiscytu i te najciekawsze projekty, które były realizowane w ubiegłym roku, nagradzamy. Cały konkurs jest dwustopniowy. Najpierw jest zgłaszanie. Każdy może zgłosić właściwie taki ciekawy projekt w trzech kategoriach. Wydarzenie, wystawa oraz edukacja i multimedia. W pierwszym etapie jury wybiera najciekawsze projekty. Jurorzy oceniają zarówno pewną merytoryczną wartość projektu, ale też zakorzenienie jego, na ile on trafia do społeczności lokalnej, na ile twórcy potrafią jakoś trafić w zapotrzebowania, w gusty, w zainteresowania lokalnych odbiorców. Więc czasami może być coś, co może troszeczkę nie jest aż takie profesjonalnie, idealnie przygotowane, ale widać, że ma jakąś ciekawą i społeczną bazę, jakieś ciekawe środowiska się za tym kryją. W drugim etapie każdy internauta może głosować. Wydarzenie historyczne roku to jest bardzo ważny i bardzo ciekawy plebiscyt, ponieważ on daje możliwość, żeby przyjrzeć się, nagrodzić tych, którzy realizowali najciekawsze wydarzenia, projekty edukacyjne poświęcone historii w ubiegłym roku. To jest plebiscyt, który pozwala dotrzeć do szerokiej publiczności z informacją o tych projektach, o tych ludziach, którzy je organizowali. I wreszcie on też pobudza lokalne społeczności do tego, żeby się zainteresować, bo w tym, zwłaszcza ostatnim etapie, ważna jest taka mobilizacja. Dane miasto, dany region mobilizuje się po to, żeby głosować na swój projekt, który dział się w ubiegłym roku. Plebiscyt Wydarzenie Historyczne Roku daje przede wszystkim nagłośnienie, promocję danej instytucji i ludzi, którzy realizowali taki projekt. A harmonogram wydarzenia jest taki. Od 1 do 31 marca zgłaszają Państwo wydarzenia, książki, imprezy edukacyjne, rekonstrukcje i tak dalej, organizowane w zeszłym roku. Potem jury wybiera najciekawsze projekty, a od 15 kwietnia rozpocznie się ta najważniejsza część, a mianowicie głosowanie internautów. Zgłaszajcie Państwo to, czym możecie się pochwalić. Może mogą to być, jak już wspomniałem, i wydarzenia, i edukacyjne imprezy, rekonstrukcje, książki, przedstawienia. Szczegóły na stronach Muzeum Historii Polski. Tam też wszelkie dane, daty, jak to cały ten konkurs wygląda. To bardzo prestiżowy i ważny konkurs, o czym już mówił przed chwilą dyrektor Robert Kostro. I to była dzisiaj ostatnia wiadomość, ostatnia informacja w naszym programie. Serdecznie zapraszam, bądźcie Państwo za tydzień, jak zwykle kilka minut po godzinie 22. Dobranoc.